Mijn naam is Eva Koreman en bij mij in de studio is het komende uur een schrijver die een indrukwekkende dystopische roman heeft geschreven met autobiografische elementen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar mijn gast heeft ook met zorg en liefde een lijst van cultuurtips samengesteld met dingen die hem inspireren, vermaken en ontroeren. André Plateel, goedemorgen. Goedemorgen, Eva. Van het boek heb ik genoten en naar jouw muziektip luister ik al de hele week en ik kende dat niet. Dus voor mij persoonlijk is het al een zeer geslaagd uur cultuur en dan moeten we nog beginnen. Fijn. Dus dank je wel daarvoor. Over elke gast schrijf ik altijd een korte bio. Vul vooral aanspring in en corrigeer me ook waar nodig, hè, André? Oké. Je bent geboren in 1969 en groeit op in Leiden. Je debuteert in 2014 met het boek Alles Hiervoor. Maar er zit nog een heel leven voor jouw leven als schrijver en een leven naast. Je bent commercieel econoom, je was strateeg bij reclamebureaus. Je bent oprichter van YourLab, een trainingsbureau waarmee je ook een initiatief hebt gelanceerd om kwetsbare jongeren buiten de criminaliteit te houden. Je hebt afwisselend in Nederland en New York gewoond. En je bent dus schrijver. En de vierde roman van jouw hand is net verschenen. Ooit waren wij vogels. Het is een apocalyptische roman. Het is een zware roman. Met daarin hoofdpersoon Jonathan. Dat is niet geheel toevallig jouw tweede naam, hè? Dat klopt, ja. Zullen we eerst even beginnen met een samenvatting, zodat iedereen die nu luistert een beetje weet, ja, waar we het over hebben. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat samenvatten. Ja? Nou, dan zou ik ook hier willen zeggen, vul vooral aanspringen en corrigeer waar nodig. Oké. Jonathans leven wordt op zijn kop gezet door het overlijden van zijn moeder en broertje. Hij ontvlucht zijn geboorteplaats Leiden en de wereld raakt steeds meer in verval. Hij komt terecht in een vluchtelingenoord in een motel in Miami. Dat wordt gerund door de inheemse bevolking. Daar is het een intense tijd, maar vindt ook liefde bij Bobby. Hij wordt verliefd op haar. Een arts die zwanger van hem raakt. En naarmate de wereld verder instort, komen er gigantische migratiestromen op gang. De paniek grijpt steeds sterker om zich heen. Ja, en dan de belangrijke vraag, die geldt voor Jonathan, maar ook voor ons allen in 2024. Kun je een kind geboren laten worden als de aarde op instorten staat? Ja. Nou, dat is de samenvatting. Ja. Dat klopt helemaal. Wat mooi dat je dat zo rondmaakt. Ja, dat klopt. Dat is de vraag. Kun je een kind geboren laten worden als de aarde op instorten staat? Nou, laten we deze zondag in dit uur cultuur niet aftrappen met die vraag. Ik wil graag beginnen even met de titel. Ooit waren wij vogels. Want dat is een titel met meerdere lagen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, Ooit waren vogels is de titel van een Oost-Europese mythe. En dat geeft aan dat zigeuners, net als vogels, trekdrang hebben. Dus dat ze voortdurend van plek verplaatsen. En mijn familie is een zigeunerfamilie. Dus mijn overgrootopa die reed nog op de wagen, zoals ze dat dan noemen. En mijn opa is geboren op de wagen. En als ik naar met mijn vader praat, dan komen vaak die verhalen die hij dan weer heeft overgedragen gekregen van zijn ouders. Over hoe dat was om eigenlijk geen thuis te hebben. Om steeds van plek naar plek te zijn en ook op plekken te zijn waar zij zich niet gewenst voelden. En dat hele idee vond ik eigenlijk heel erg mooi. We denken soms dat we veilig zijn, dat we een thuis hebben. Maar wat als de wereld zo verandert dat we eigenlijk allemaal migranten worden? En dat we allemaal nomaden moeten zijn en ons nergens meer thuis voelen. Hoe gaan we dan met elkaar om? Ja, de vluchteling, dat is altijd de ander. Dat ben je ook nooit zelf totdat je het bent. Ja, precies. Maar misschien met wat er allemaal te gebeuren staat, met de klimaatverandering, zijn de rollen misschien straks wel eens omgedraaid. En hoe worden wij dan ontvangen als bij ons het noodlot toeslaat? En Ooit waren wij vogels. De titel zelf hangt ook vast aan een spreekwoord, toch? En dat is wat Of niet? Nee, dat had ik. Dat dacht ik. Nee, volgens mij nee, niet. Maar misschien heb je een associatie die ik niet. Nee, ik weet hoe het komt. Er is ook ooit een VPRO-serie geweest. Die heet Eens waren wij vogels. En dat ging ook over iemand met een Sinti- en Roma-achtergrond. Oh ja, maar dat klopt. Ja. Dus die mythe heeft heel erg betrekking op Roma en Sinti. En bij ons wordt dat dan zigeuners genoemd. En dat mag dan omdat we zelf. Jij mag het zeggen, ik niet. Nee, dat is waar. Dus maar dat klopt. Ja, dat is zo. En je hebt je voor het boek ook verdiept in de natuur. Dat klinkt heel breed, maar je hebt echt een uitgebreid onderzoek gedaan. waar de titel ook op slaat. Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Wat goed dat je dat eruit haalt, ja. Nee, eigenlijk het boek... Het idee voor het boek bestond misschien wel een jaar of 10 geleden. Ik was toen veel op mezelf en ging veel eten afhalen bij een Indonees mij op de hoek. En dan zat ik bijna elke keer naast een wat oudere man. En die kende ik wel uit de buurt. Ik wist niet precies wie dit was. En op een gegeven moment raakten we aan de praat. En hij bleek een schrijver te zijn, een evolutiebioloog. En toen vertelde hij mij een heel mooi verhaal. En dat verhaal was dat er op een bepaalde locatie... ik weet niet meer precies waar... er een vlinderkolonie in hun bestaan bedreigd werden... omdat vogels die vlinders allemaal opaten. En toen gingen die vlinders verkleuren. Dus die kregen andere kleuren. En die kregen de kleuren van giftige vlinders. Waardoor die vogels helemaal aan de war raakten. Want die dachten van, nu kan ik die vlinders niet meer eten. Op dat moment kregen de vogels een ander zicht... en konden zien dat die vlinders alleen maar die kleuren mimikten. Dus niet echt die kleuren hadden, maar alleen maar deden alsof ze die kleuren hadden... om buiten hun prooi te vallen. En dus gingen die vogels weer die vlinders pakken met die kleuren. En op dat moment werd die kolonie vlinders weer bedreigd in hun bestaan. En toen werden ze daadwerkelijk giftig. En konden de vogels niet meer eten. En dat idee dat de evolutie ons eigenlijk voortdurend beschermt... of wil beschermen voor uitsterving... dat vond ik eigenlijk zo'n magisch idee. En dit zal waarschijnlijk over tientallen, misschien wel honderden jaren... hebben plaatsgevonden, zo'n enorme evolutie. Maar wat nu als we die tijd niet meer hebben? En die evolutie ook van onszelf enorm gecomprimeerd wordt en versneld raakt. En dat benoem je ook in het boek. Ja, dat klopt. Dus dit voorval met deze man, en die heet trouwens Thijs Goldschmidt, een geweldige schrijver. Dat was 10 jaar geleden. Maar intussen las ik allemaal verhalen over insecten die zich aanpassen aan de... en misschien is het geen klimaatverandering, maar het klimaatmutatie. Een klimaat die zo snel verandert en zo onvoorspelbaar is... dat we eigenlijk niet meer goed weten hoe daar grip op te krijgen. En er zijn bijvoorbeeld insecten die hun maagzuur kunnen stopzetten... en hun maagfunctie kunnen veranderen. En dat plots veranderen in een voorraadschuur. Waardoor als ze eten vinden, heel veel van het eten kunnen opslaan... en dan langer de tijd hebben om weer op zoek te gaan naar nieuw eten. En even later las ik een onwijs mooi verhaal over grutto's. Vogels die trekken. En heel veel plekken daar is geen eten meer. En ze trokken gigantische afstanden van hier naar Nieuw-Zeeland. En zij wisten al voordat die plekken eigenlijk geen eten meer hadden... dat ze daar niet moesten zijn. Dus hoe hebben ze dat nou kunnen weten? Hoe wisten ze nou dat ze een andere route moesten vliegen? Nou, dat vind ik ook zo fascinerend... Ja, die collectieve bewustzijnsverandering die dan plaatsvindt bij die vogels... wat ik eigenlijk zie als de enige redding van de aarde. Dat vind ik wel mooi in het verhaal. En het verhaal, dat heb je net heel mooi samengevat... dat gaat over Jonathan, die zijn moeder en broertje verloren is. Dat speelt zich allemaal af in Leiden. Dat is één plek waar het verhaal zich afspeelt. En die wil eigenlijk zijn verleden ontvluchten. En die vertrekt naar Miami en die denkt daarvan... nou, dan kan ik in ieder geval een nieuw leven beginnen. Maar precies op dat moment slaat de zeebeving toe... kruipt de zee onder de aarde en wordt Miami één grote modderpoel. En hij gaat werken in een motel waar heel veel vluchtelingen komen. En dat motel dat wordt gerund door de Seminole... Dat is een inheemse bevolking. En die weten heel goed hoe ze moeten samenleven met de natuur. Het is ook wel grappig, het is een bestaande groep ook. En zij zijn een van de weinige inheemse bevolkingen... die nooit verslagen zijn door kolonisten. Doordat ze zich terug hebben getrokken in de Everglades. En daar durfden de vijanden eigenlijk niet naartoe. En zo hebben ze zich in leven gehouden. En als het gaat over omgaan met de natuur, dan hebben zij dat moeten leren. Want zij moesten in die extreme natuur weten te overleven. Nou, in Ooit waren wij vogels, grijpen zij de macht. En delen ze hun wijsheid over hoe we nou kunnen samenleven met die natuur. Heb jij ooit contact gehad met een Seminole of meerdere gesprekken gevoerd? Want het voelt alsof je volledig bent ingevoerd in die cultuur en hun wijsheden in het boek? Nee, ik heb nooit... ik heb heel veel boeken over ze gelezen. En het is ook wel heel erg mooi. Onlangs is er een boek verschenen, dat vond ik ook heel fascinerend, waarin geanalyseerd werd dat wij altijd denken dat onze samenleving alleen maar zou kunnen functioneren in een kapitalistisch systeem. En daar worden eigenlijk allemaal andere manieren van hoe we ook een samenleving kunnen creëren aangehaald. En één daarvan is deze inheemse bevolking. En dat vond ik eigenlijk zo fascinerend, dat ook zij weer worden aangehaald van, je kunt dus op een manier met elkaar leven waarin het een het ander niet domineert, maar waarin we misschien wel leren om op een andere manier respect te gaan krijgen voor dieren, voor natuur, en daardoor ook op een andere manier gaan luisteren naar elkaar. Wanneer heb jij dat geleerd? Oh, wauw, ja, dat is wel... Ik denk dat ik dat geleerd heb toen mijn leven volledig onder me weggeblazen werd. En natuurlijk is Jonathan in het boek een soort alter ego van mij. En ik kreeg al heel jong te maken met het verlies van mijn moeder. En mijn moeder was echt het cement van de familie. Dat was bij ons eigenlijk altijd gezellig en heel erg druk thuis. Niet alleen in het weekend, maar ook door de week kwamen de kaasblokjes op tafel. En kwamen mijn ooms en neven en nichten langs. En werden er verhalen gedeeld. Ik kom uit een vrij arme familie, was niet heel veel. Maar dat was er wel, echt heel veel gezelligheid en liefde voor elkaar. Ondanks dat die hele familie ook wel een beetje uit boeven bestond. Want het was heel moeilijk voor de familie om aan geld te komen. Dus mijn ooms waren eigenlijk allemaal, zaten allemaal in de criminaliteit. Toen zij stierf, viel totaal het cement van de familie weg. Mijn vader was echt radeloos. Wist bij God niet hoe die moest leven zonder haar. En ik ben toen voor mijn broertje gaan zorgen. En 2 jaar later werd ook hij ziek. En ze dachten eerst dat het onverwerkte rouw was. Later bleek het een tumor te zijn en is hij ook overleden. En toen dacht ik van, ik ben niet gelovig, maar ik dacht wel, als God zo met mij omgaat, dan moet ik ervoor zorgen dat ik op een andere manier in het leven sta. Dan moet ik kan dit niet nog eens aan dat ik met verlies te maken heb. Maar dat klinkt bijna alsof je er iets aan zou had kunnen doen. Ja, nou... Dat je dat dacht toen? Ja, misschien was dat wel bij mijn broertje in de zin van, ik kon niet geloven dat na de klap van mijn moeder de familie, ons gezin, nog een keer getroffen zou worden door zo'n klap. Dus ik heb hem beloofd van, je wordt beter. En ik heb hem zelfs beloofd, ik ga je beter maken. Alsof ik dacht dat ik God was. Wat natuurlijk onmogelijk is. En ik heb me heel erg schuldig gevoeld, ja, daarna. En ik denk dat ik op zoek moest naar hoe kan ik nou overleven en hoe kan ik me minder afhankelijk maken. En eigenlijk is daar misschien wel de gedachte ontstaan van, kan ik me op een andere manier verbinden met de wereld? Eigenlijk eerst uit angst om niet meer te verliezen. En ik ben toen in spiritualiteit gedoken en gekeken van, hoe kan ik minder afhankelijk zijn en toch liefde ervaren? Waarvan ik dacht dat ik dat kon vinden in spirituele tradities. Maar dat was eigenlijk een illusie. Want ik denk dat de liefde altijd met zich meebrengt dat je verlies moet calculeren. En dat dat misschien wel het grootste cadeau is. Dat je hart keer op keer gekwetst mag worden. Omdat het genot van de liefde zo groot is dat daar niets tegenover staat om het af te schermen. Is... Heel veel schrijvers die raken geïrriteerd als je vraagt naar de autobiografische elementen van een roman. Jij bent daar heel expliciet over. Heb je dit boek ook voor jezelf geschreven? Ja, ik denk dat ik elk boek voor mezelf schrijf als een vorm van onderzoek. Om het leven te begrijpen. En om meer inzicht te krijgen in andere levensvormen. Ook in dit boek. Het boek gaat eigenlijk over rouw. Maar ik ben een knuppel in rouw. Ik heb dat zo slecht gedaan. En nu had ik, in mijn boeken kan ik verschillende personages ten toneel voeren die allemaal op een andere vorm met rouw omgaan. En wat ik eigenlijk merk steeds is dat als we te maken hebben met verlies, of het nou verlies is van een geliefde, of nu, wat misschien wel veel complexer is, het verlies van een aarde die aan het aftakelen is. Iets wat nog moet gaan gebeuren, wat veel lastiger is. Dat we allemaal strategie uit de kast halen. Dus dat we denken, de wetenschap gaat het wel doen. Of de technologie. Of wegkijken. In complottheorieën denken van, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is toch echt onzin. Of je heel erg schuldig gaan voelen zoals ik me schuldig heb gevoeld. En niks meer doen, bijna niet meer leven. En ik denk dat er ook een manier is waarbij je geen strategie hanteert, maar waarbij je doorvoelt wat er gaande is. En dat je dan ook doorvoelt en compassie krijgt voor letterlijk alles wat leeft. En dat het dan ook wel heel moeilijk is om op een manier in het leven te staan waarin je anderen, niet alleen andere mensen, maar ook dieren, bomen, de zee kapot maakt. Ooit waren wij vogels in die zin ook eigenlijk een manifest? Want het is inderdaad de thema's rouw, trauma en ook verlossing zijn belangrijke thema's in het boek. Maar is in die zin ook een manifest? Wil je mensen oproepen? Ja, ik denk dat ik in mijn boek altijd onderzoekend wil zijn en niet belerend of ook niet een visie neer wil leggen, omdat dat volgens mij gewoon niet bestaat. En ik denk dat we iedere keer daarnaar op zoek zijn. Dat we iedere keer op zoek zijn naar een visie of een oplossing of een manifest of een strategie. En dat we iedere keer merken dat dat tekortschiet. Dat dat gewoon niet lukt. En dat het eigenlijk misschien veel simpeler is. Dat als we gewoon in het hier en nu zijn en contact met elkaar maken, dat er dan ondanks alles altijd leven borrelt. En liefde is. En dat van daaruit vanzelf zich dingen voordoen die ons behulpzaam kunnen zijn. Waar we verder mee kunnen. Maar we zijn zo bezig in ons hoofd met allerlei ideeën dat we dat niet meer zien. Ja, en wat ik denk steeds in mijn boeken ook probeer te doen is de lichamelijkheid inbrengen. Dus als je het over manifest hebt, dan denk ik vaak aan iets heel intellectueels. Aan iets heel doordachts. Maar bij mij gaat mijn boek ook heel erg over lijfelijkheid. Over kun je het letterlijk en niet doorvoelen als een vorm van onderbuik, maar kan ik de sensaties voelen van het in leven zijn. Gewoon borrelen en daarvan genieten en van daaruit creëren. En ik denk dat dan, en dat is eigenlijk ook wel mooi in het schrijfproces. Dat is in het schrijfproces ook zo. Je kunt niet van tevoren bedenken. Als ik ga schrijven, kan ik niet van tevoren bedenken waar het verhaal heen gaat. Ik kan het niet sturen. Die personages die, en dan ben ik best wel obsessief. Dan leef ik daar 24 uur per dag mee, jarenlang. Niet zo heel gezellig voor mijn geliefde ook. Die soms ook een vorm van afwezigheid dan ervaart. Wat overigens weer een paradox is, maar wat ik net zeg. Want je moet in het hier en nu zijn. Dus ook daar ben ik een knuppel in. Uiteindelijk zijn we allemaal knuppels, André. Ja. Nee, maar je probeert. En die lijfelijkheid, dat vind ik heel, heel erg fascinerend. Maar ik vind je wel heel bescheiden. Omdat je zegt, een manifest dat is iets intellectueels, iets heel doordachts. Maar jouw boek, Ooit waren wij vogels, is enorm doordacht. Ik voel me bijna schuldig dat ik het er in een week doorheen heb gejast, omdat er zoveel details zijn om even op te kauwen, zoveel lagen. Je moet eigenlijk heel veel momenten nemen om het even weg te leggen. Ook stilistisch, wat je allemaal hebt uitgehaald. Dit is niet iemand die is gaan zitten en maar even kijken wat er komt. Nee, daar heb je gelijk in. Dat, ik vind het heel lief dat je dat zegt. En ik ben ook heel fijn, altijd heel fijn als iemand het zo goed gelezen heeft dat hij er dingen uithaalt en ook het werk ziet. Dank daarvoor. En ik denk dat je gelijk hebt dat een deel van het schrijven is dat gewoon opbolt uit je onderbewustzijn. Ja, dat er angsten en driften en verlangens en trauma's meekomen die je zelf soms echt niet in de gaten hebt. En dat komt omdat je in een flow raakt. En dat zou je misschien zelf ook wel kennen. Als je naar een uitzending als dit, dat je gewoon in een flow komt. En het hele scenario van wat je uitgedacht hebt, dat niet meer geldt. Dat er iets anders gaat gebeuren. Nou, dat vind ik een heel fascinerend ding. Dan daarnaast, en daar heb je gelijk in, is in het schrijven ook altijd het componeren. Dus de montages maken. En daar komt natuurlijk wel heel veel denkwerk bij. En stilistische kenmerken bij kijken. Wat ik, Zullen we er een paar uitlichten? Ja, doe. Er is bijvoorbeeld één hoofdstuk dat precies 314 woorden heeft. Ja. Nou, dat is denk ik niet toevallig. Toch? Is dat een liefdevolle knipoog naar Pi? Misschien had ik dus niet door. Nee, heb ik geen idee van. Nou, maar wel te gek dat je dat... Nee, echt. Nou, waanzinnig. Ja. Niet bedacht. Ook geen enkele referentie daarnaar. Maar wel heel fijn dat jij er als lezer dat eruit haalt. En dat is ook te gek aan lezen, toch? Dat jij in de kantlijn meeschrijft en jouw associaties daarop loslaat. En dat is al heel fascinerend. We hebben het heel vaak dat we op zoek moeten gaan naar de waarheid. Zeker in deze tijd, weet je wel, naar op zoek naar de waarheid. Waarin zoveel gemanipuleerd wordt. Maar de waarheid zelf is ook een leugen. Want jouw waarheid is de associaties die je daarop loslaat. En door dat met mij te delen, wordt dat geen manipulatie. Maar kunnen we eigenlijk daarvan genieten? En lever jij een stuk creatie weer toe aan wat ik gemaakt heb? Nou, dat vind ik wel een hele sympathieke manier om te zeggen dat ik heel veel waarde heb toegekend aan een hoofdstuk van één zin dat bestaat uit 314 woorden. Maar dit is dan een, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, een toevallig iets waarvan ik niet me kon voorstellen dat het toevallig was. Ja. En we zullen nooit weten dus of dat zo is of niet. Maar ook de vertelstructuur is een wonderlijke en een onorthodoxe. Want je begint vanuit de ik-persoon. Ja, ja. En daarna verandert het perspectief. Ja, dat klopt. Naar, ja, dus, naar jij. Waarom heb je dat gedaan? Ja, ik denk, het is best wel fascinerend dat we heel vaak het woord ik gebruiken. Terwijl, het omschrijf jezelf maar eens. Hoe complex is dat? Hè? Vaak raken we zo verdwaald in het idee van een ik. Om met elkaar verbonden te raken, misschien soms even los moeten komen van dat ik. En je ziet een verschuiving in het boek van ik naar jij naar wij. En uiteindelijk naar een heel kort hoofdstukje aan het einde naar men. Een soort observatie. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, dat we misschien soms veel meer in wij moeten denken. En bij ik blijf je soms steken in je, wat ik ook heel lang gedaan heb en nog steeds doe, in mijn eigen pijn, in mijn eigen gelijk willen hebben. Alles draait dan om dat kleine ego, alsof dat zo belangrijk zou zijn. En dan verschuift het boek naar een jij, wat een soort van aansporing is. Van kom daar nou van los, weet je wel. Zie nou dat de dingen waar je mee speelt een illusie soms zijn. Ik heb ook wel eens gedacht, waarom ben ik zo lang met rouw bezig? Ik bedoel, het is al meer dan 30 jaar geleden. Moet ik daar nou nog steeds mee bezig zijn? Kom daar nou ook eens van los. Dus de aansporing om je groter te denken. En dat wij, die verknoping, en dat gebeurt dan ook in het boek. Jonathan, die eigenlijk doodsbang is om een kind te krijgen. Die inderdaad, zoals je net in de intro zei, verliefd raakt op een arts die zwanger van hem raakt. En dan met dat kind een toekomst moet creëren. En dan blijkt dat kind eigenlijk een hele bijzondere gevoeligheid hebben. Die blijkt namelijk de bomen te kunnen verstaan, met de zee te kunnen praten. En die heeft een gevoeligheid die misschien wel veel meer past bij de evolutie die we zouden moeten maken. En veel meer verknoopt raken met alles wat leeft. En ik vind het soms wel mooi dat we verschuiven van dat we geen ik zijn, maar dat we een ecologie zijn. En dat we verknoopt zijn met alles en iedereen. En dat daaruit weer iets nieuws kan zijn. Ik denk trouwens dat dat ook een andere vorm van rouw is waar we doorheen moeten. Ik denk dat we als mens heel lang hebben gedacht dat we boven de natuur staan. Dat we het kunnen beheersen, dat we het kunnen regisseren. En wat nu blijkt is dat met die rampen die elkaar verder opstuwen en daardoor onvoorspelbaar worden, dat we die macht helemaal niet hebben. En dat dat misschien ook wel heel goed is. Dat we coming to ground, dat we bescheiden worden. Maar moeten we actie ondernemen? Moeten we ons radicaal anders gaan gedragen? Of zeg je, we moeten dit ondergaan in liefde en hand in hand? Ja, nou, ik denk, en dat ondergaan, dat is niet een soort van, dan ga ik maar lekker decadent de hele boel naar de verdoemenis helpen. Of ik ga alleen op de bank liggen en doe voor de rest niks en dompel me onder in depressie. Ik denk het ondergaan is het doorvoelen van de intensiteit van die verandering. En als we daar ruimte voor maken, dan dient zich volgens mij veel meer licht aan om vanuit te kunnen handelen. In plaats van dat we weer denken dat we het nu met scenario's kunnen containen. Of, wat heel veel mensen denken, dat we weer terug kunnen naar een fabeltje van 1900. En weer een liefdevol samenleving zouden kunnen creëren. Zoals in die tijd, die overigens nooit bestaan heeft. Nee, die was helemaal niet zo liefdevol en gezellig. Precies, maar voor heel weinig mensen, precies, een heel klein plukje. Ja. Precies, ja. Dus het is wel een heel mooi verhaal. Ik ben wel gefascineerd door Goethe. Dat was een schrijver en een filosoof. En die maakte ooit een reis naar Italië. En toen ging hij een jaar lang naar bomen kijken. En dat vind ik zo'n fascinerend gegeven, dat je die tijd neemt. En naar de bladeren en naar de takken. En er zit trouwens een scène in het boek dat op die reis van Goethe gebaseerd is, waarin Jonathan voor een boom gaat zitten. En heel nauwkeurig de boomschors en de beestjes die op die boom zitten. En de vorm van de bladeren. En wat Goethe dan na zo'n jaar ontdekt, is dat van, ik ben eigenlijk de hele tijd mijn ideeën op die boom aan het projecteren. Maar ik zie die boom helemaal niet. Ik zie alleen maar het idee van alle eerdere bomen die ik had en die ik daarop projecteer. En dan zegt hij van, eigenlijk is het zien niet zozeer naar buiten gericht, maar is jezelf schoonmaken. Eigenlijk je hoofd schoonkrabben van eerdere ideeën. En ervoor zorgen dat daar zoveel ruimte ontstaat, dat wat zich nu aan je aandient, zich vol in jou kan ontvouwen. En dat is toch een waanzinnig idee, dat kan. En dat daaruit iets nieuws kan komen. En het vergt een discipline. Ja, ja. Om dat te doen. Ja. Ik ben op advies van mijn redacteur, wat een ongelooflijk lieve man is en die ik ongelooflijk dankbaar ben, van ja, je moet wel op sociale media ook wat dingen doen. Daar ben ik sinds een half jaar op Instagram. Gefeliciteerd, welkom op Instagram. Maar hoe verslavend dat is en hoe afleidend dat is. En hoe het ook de hele tijd je daarheen trekt. En ik word echt knettergek van soms. En het heeft ook een enorme schoonheid, hè, want je vindt daar heel veel mooie dingen van mensen die iets delen. Dat is te gek. Dat is echt heel bijzonder. Maar dat verslavende elementje, dat haal je ook weer daaruit. Het heeft die dubbelheid steeds. Ja, en hoe het je concentratie überhaupt beïnvloedt. Ja. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. Je zei, je noemde Goethe. Dat is eigenlijk al een voorschot op de lijst met cultuurtips. Alleen in een uur cultuur gaat het om actuele cultuurtips. Niet om klassiekers. Maar ik wil het toch nog even met jou over een kleine klassieker hebben. Namelijk Borges, de Argentijnse schrijver. De Roos van Paracelsus. Ja. Waar jouw boek, Ooit waren wij vogels, ook een, of Ooit waren wij vogels, is een ode aan dat verhaal. Kan je dat een beetje uitleggen? Ja, dat klopt. Ja. Ja, in dat verhaal, de Roos van Paracelsus, is een man die in de woestijn leeft. Een magier aan het einde van zijn leven. En hij bidt dat er iemand langskomt, zodat hij zijn kennis kan overdragen. En dat gebed wordt gehoord. Er klopt iemand bij hem aan de deur, is een jonge man. En die zegt van, ja, ik heb gehoord dat u een roos in as kan veranderen en dan weer terug kan veranderen in een roos. En ik wil dat u dat mij toont. En hij denkt, wat bizar dat hij daar meteen mee komt. En zo arrogant. Dat hij niet bereid is om een heel proces, maar dat hij me het trucje leert. En de magier zegt van, nee, dat klopt helemaal niet. Misschien heb je ook wel gehoord dat ik een zwendelaar ben. En en je bent er gewoon ingestonken. En dan beseft die jonge man, die beseft van, oh, ik ben gewoon veel te overmoedig geweest. En hij schaamt zich. Maar toch wil hij nog steeds bewijzen. Dus hij pakt een roos en gooit hem in het vuur. En er ontstaat as. En er gebeurt voor de rest niks. Dus zegt de magier, kijk maar, ik ben inderdaad een oplichter. Er gebeurt helemaal niks. En de jonge man druipt af. En vervolgens pakt de magier het as en de roos herrijst. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi thema. Dat het ook tijd kost om iets te ondergaan en iets te leren. Maar dat uit as ook iets anders kan groeien. Dat alles circulair is. Als alles met elkaar verknoopt is, Als de bomen ons zuurstof geven. Als we de planten ons eten geven. Als de zee en de maan ervoor zorgen dat de tijd en de aarde blijft draaien. En er zwaartekracht ontstaat. Dan moet het toch zo zijn dat wij ook iets kunnen bijdragen. Dat wij ook iets aan die, aan de bomen, aan de zee en aan alles wat leeft, iets kunnen bijdragen. En dat ook als we ten onder gaan, in ons idee, dat dat geen definitief ten onder gaan is. Maar dat het iets is wat misschien weer iets anders in gang zet. Nou, en zo zijn we eigenlijk van de as kunnen we naar de Phoenix. En dan zijn we weer bij Ooit waren wij vogels. Precies, precies. Mocht je de radio net hebben aangezet. Hallo, goedemorgen. Dit is een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is schrijver André Plateel. En zijn apocalyptische boek Ooit waren wij vogels is net verschenen. En André, je hebt ook een prachtige lijst samengesteld van dingen die jij prachtig of ontroerend vindt. En ik noemde al eerder even de muziek. Een geweldige muziektip. Tevens een concert, 3 mei in het Bimhuis in Amsterdam. En dan hebben we het over Shabaka. Wie is Shabaka en waarom vind je het zo mooi? Shabaka is een jazzmuzikant uit de Londense scene. En dat, die hele jazz is helemaal, vooral in Londen, heel borrelend. En daar gebeuren allerlei nieuwe experimenten. En Shabaka die had eerst 2 andere bands. En dat waren vrij stevige bands. Meer drum en bass, heftige beats. Maar ook heel, heel erg goed. En hij is net met een nieuwe LP gekomen. En is hij weer teruggegaan naar de spiritual jazz. Als jochie leerde hij klarinet spelen. En hij is weer teruggegaan naar de klarinet. En hij brengt eigenlijk een ode aan jazzmuzikanten die hij fantastisch vindt. Pharoah Sanders, Coltrane. En de plaat is heel rustig en super mooi, vind ik. Ik heb een fragment van een nummer dat ook op het album staat. Perceived as Beauty, zo heet het album. En van het nummer Insecurity samen met Moses Sumney. En Moses Sumney is ook echt een onderschatte stem in de muziekwereld. Dus ik vond het geweldig dat Moses Sumney via jouw tip Shabaka weer even op mijn pad kwam. Laten we even luisteren. Moses Sumney klonk hier ook even als een vogeltje, hè? Zo, ja, het is wel mooi. Ja, prachtige tip, geweldige tip. 3 mei dus in het Bimhuis. En het was nog niet uitverkocht, de laatste keer dat ik keek. Nee. Waanzinnig, hoe is het mogelijk? Ja, geweldig, toch? En dat overal nog dat jazz. Ik heb heel weinig muzikale kennis meegekregen thuis. Het was een Nederlandse muziek en een paar Elvis. Maar heel weinig muzikale kennis. Ik ben me pas in corona heel erg gaan verdiepen in jazz. En dat kwam omdat ik met een groep werkte die heel erg met hiphop bezig was. En dan haalde ik plaatjes bij een plaatzaak bij de hoek met hiphop. En in die periode van jazz waren er geen klanten. Maar mocht ik binnenkomen en dan gingen zij mij leren dat heel veel van die hiphop samples gebruikten uit jazz. En ik vond dat zo fascinerend. Ze draaiden dan een plaat van een bekende hiphop man en dan vrouw. En dan haalden ze de jazzplaat erbij. En ik ben daardoor helemaal gefascineerd geraakt door die jazz. In mijn boek komt ook heel veel jazz voor. En heel veel hiphop. Want er is ook iemand die zijn levensverhaal uit de doeken doet aan de hand van bars uit bekende hiphopnummers van onder andere The Notorious B.I.G. en van Tupac. En trouwens, het motel, dat heet Drake's. Dat is natuurlijk, dat kan niet toevallig ook dezelfde naam hebben als de beroemde Amerikaanse artiest. Misschien wel. Ja. ja. Maar waarom heb je het motel waar ze naar vluchten Drake genoemd? Nou, bij mij was het dus geen associatie van maar volgens mij had dat te maken met dat een van de eerste kolonisten die verslagen werd, Drake's was. Die heette Drake volgens mij. En dat vond ik ook weer een hele mooie ironische omkering. Ah, vandaar. Oh, oké. Okay. Nee, ik vind jouw uitleg ook misschien veel beter. Nou ja, ik zeg nog één keer, Shabaka, wat een geweldige tip. En dit maakt het programma ook zo'n feest om te maken. Dan naar de dichtbundel. Jij hebt een paar categorieën toegevoegd voor een uurcultuur, waaronder comic, daar komen we zo nog op. Oh ja. Maar ook een dichtbundel, De Wilde Dood van Marvin Vos. Ja, Marvin Vos. Ja, ik ben best wel dol op Zuid-Amerikaanse schrijvers, zoals die Borges. Die hebben iets lyrisch en die durven de realiteit op het spel te zetten. Die durven het op te rekken. En vooral dat onbewuste, dus je driften en je angsten en je dromen, om dat allemaal mee te nemen. En dat hebben de Vlamingen hebben dat ook. En ik vind Marvin Vos, is naast dat ze dichter is, maakt ze ook beeld. En dat is echt prachtig. En dit boek, De Wilde Dood, dat lijkt ook heel kaal. En er zijn ook typografisch mooi vormgegeven. Maar het heeft ook een soort van lyrische, een soort van kolkende sfeer. En dat vind ik heel erg mooi. Dus de dood kan karig zijn, maar de dood, en dat heb ik ook onlangs meegemaakt met het sterven van de oma van mijn vriendin. Dat kan ook zo wonderschoon zijn, alsof het hele leven voorbij dendert in een cadans van muziek en liefde. En dat is ook prachtig. En in dat dichtbundel zitten ook lege gaten. Dus ook de dood is daar waar we ook niet bij kunnen. Waar we nooit onze vinger achter kunnen leggen. En eigenlijk is dat toch wonderschoon. Dat in een wereld waarin we denken dat we alles kunnen uitvinden en alles kunnen benoemen, dat er altijd iets is wat er blijft ontsnappen. En dat daar misschien wel creatie ontstaat. Het is wel weer een werk dat je eruit hebt gevist, dat gaat over rouw. Ja, dat is waar. En met rouw denken we ook heel vaak dat iets naars is. Maar we rouwen natuurlijk voortdurend. En dit moment, dit is, als ik straks hier wegga, is voorbij. En dan zal ik er met heel veel liefde aan terugdenken. Dus we denken vaak dat iets heel verdrietig is. En zo heb ik het ook ervaren. Thuis konden wij niet rouwen. Er werd niet over gesproken. Het verdriet was zo groot. De woede en frustratie voor wat er gebeurd was zo groot. Maar ik denk, als je leert rouwen, en dat rouwen eerder is ruimte maken voor de liefde die je hebt gedeeld, dan kan dat ook zo mooi zijn. Ik zei net van, het is al heel lang geleden dat mijn moeder en mijn broertje overleden zijn, maar ik voel ze nog altijd. En niet alleen maar in gedachten. Ik voel ze fysiek. En soms vraag ik ze ook om advies. Dat is ook wel te gek, vind ik zelf. In dit boek komen zij ook als gidsen om het door die hel te loodsen. En leren ze mij wat ik zelf zo ontzettend lastig vond. Om ruimte te maken voor iets nieuws. Om eigenlijk zo genereus te zijn om afscheid van ze te nemen. Afscheid te nemen als een vorm van pijn. En te verwelkomen als een vorm van liefde. En ja, dat vind ik heel fascinerend, dat rouw dat ook kan zijn. En die gidsfunctie van jouw broertje en jouw moeder, kan dat elk moment zijn? Kan dat zijn op het moment dat je even naar het toilet gaat voordat dit programma is begonnen? Of is dat wel meer op een sacraler moment bijvoorbeeld? Ja, nou, het is niet heel vaak hoor. Maar er zijn momenten, weet je, dat ik dan gewoon even niet weet wat ik moet doen. En denk van, wauw, hoe zou mijn moeder dat gedaan hebben? Of mijn broertje was heel speels. En die hield heel erg van sport. En die en dan denk ik van, oh, wat zou hij met zijn energie, gewoon om het te verplaatsen in hem, nou in deze situatie gedaan hebben? Niet zozeer om het te adviseren, maar om te en mezelf uit mezelf te trekken en te kijken hoe dat vanuit een ander perspectief weer nieuwe mogelijkheden oplevert. Hoe oud was je broertje toen hij overleed? Hij was 14. Dus jij gaat ook vaak dan terug naar de leeftijd die jij had? Ja, toen hij overleed. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik ben eigenlijk is hij nooit ouder geworden, maar denk ik soms dat ik ook heel vaak nog leef in die tijd. En om vanuit die tijd ook mee te denken over. En nu bijvoorbeeld je vertelde net dat ik ook een project doe met jongens om uit de criminaliteit te halen. En dat zit vaak in die leeftijdsgroep ook. Om die groep te begrijpen, opnieuw te begrijpen. En te voor jongen om door me in hun plaats, in hun positie te verplaatsen. Te kijken van hoe zouden zij dat nu doen? Ja, dat klopt. Nou, wel mooi dat jouw overleden broertje jou ook jong houdt. Ja, ja, in zekere zin wel, ja. Ja. Laten we dan even van De Wilde Dood, de dichtbundel van Marwen Vos, gaan naar een andere categorie die jij hebt toegevoegd, namelijk ook gratis. Want we hebben het over de jongeren die jij helpt, kansarme jongeren die jij helpt en bijstaat om buiten de criminaliteit te blijven. Want jij hebt ook een magazine opgericht, De Straat Spreekt. Ja, het is wel. Het was heel leuk om met deze jongeren die eigenlijk de straat heel goed kennen. En ook een andere taal spreken en een andere flow hebben. Om te kijken van, wat als jullie nu een magazine zouden samenstellen? Wat zouden jullie dan willen vertellen? Wat voor verhalen hebben jullie dan? Welke verlangens hebben jullie? Welke angsten? Er worden in de samenleving heel vaak stemmen gehoord. En dat zijn vaak dezelfde stemmen. Maar wat als deze jongens en meiden nu de mogelijkheid krijgen om een stem te laten horen. En dat was heel fascinerend. Gewoon überhaupt al. Heel veel dingen die ze schreven was in een rap vorm. Dus het is al hele andere flow. Heel veel van die jongens en meiden praten niet direct over wat ze meemaken en hebben daar hele mooie speelse metaforen voor. Of verbasteren de taal op een hele knappe manier. Dat is te gek om dat van ze te leren. En dat heb jij gebundeld in een magazine. Maar ja, Daar zit ook een expositie aan vast. Ja, ja, in Nieuw-West, in Nieuw Metropolis, is een expositie van het werk. Nieuw-West in Amsterdam? Ja, Nieuw-West in Amsterdam, sorry, ja. En het magazine heet De Straat Spreekt. En we hebben het magazine ook uitgeprint en als expositie daar geplaatst. Ja. Mooi, dus een geweldige gratis tip. Ja, zeker. Ik stipt het al even aan en jouw gezicht ligt er meteen op de comic van Neil Gaiman. Spreek ik het zo Neil goed Gaiman, uit? Ja, Neil Gaiman, Gaiman. Ja, denk ik. Ja. En dan vooral de serie Death. Ja, nou, ook dat bij ons thuis waren geen boeken. En wat ik kreeg dan af en toe geld van mijn moeder en ging met mijn neefje de stad in Leiden. En dan had je een comic store, dat heette Dumpy. En ik weet niet of die misschien bestaat die nog wel. En daar gingen we dan comics scoren. En dat waren vooral Nederlandse comics, maar ze kregen op een gegeven moment ook Amerikaanse comics. En daar raakte ik heel erg gefascineerd door. En ik raakte daar gefascineerd door, omdat in die Amerikaanse comics zit iets opportunistisch. Daar zit altijd de verlossing. Of er zit iemand die superkrachten heeft en die zich uit een onmogelijke situatie weet te bevrijden. En Neil Gaiman is een Engelse schrijver, is uiteindelijk naar Amerika vertrokken en die werd bekend met een comicreeks en die heette Death. En Death is gesymboliseerd in een punkmeisje. Een heel knap punkmeisje. Die de mensen die gaan sterven komt halen. En iedereen denkt van, wat klopt zij nou aan mijn deur? En soms geeft ze ook wat respijt als ze compassie krijgt. En toen mijn broertje op zijn sterfbed lag, was ik zo benieuwd of dit punkmeisje aan de deur zou komen. Dan had hij misschien nog wel de illusie gehad om met haar uit te gaan. Ja, ik ga op date, ik ga niet dood. Ja, maar, precies, ja. Ik ga op date, ja. En klopt het dat jij deze Neil Gaiman ook een keer hebt geïnterviewd? Ja, ja. Nou ja, dat heeft ook een beetje te maken met wat ik net zei. Ik heb eigenlijk heel weinig cultuur meegekregen van huis uit. Daar was gewoon het geld niet voor. En als ik dan wat geld verdiende, dan had ik had altijd het gevoel dat ik iets tekort kwam. Dan kreeg ik iets obsessiefs. En dan ging ik dingen sparen. Dat doe ik nu ook met jazzplaten. Ben ik jazzplaten aan het sparen. Ik heb altijd boeken aan het sparen. En in die periode was ik met comics bezig. En toen dacht ik van, ik zou eigenlijk die man wel willen interviewen. Hij heeft zo'n belangrijke rol gespeeld in die periode. Dus ik ben daar, ik heb hem gevraagd, mag ik je interviewen? Hij zei, ja, kom maar. Het was een periode dat hij nog niet zo bekend was. Hij is nu heel erg doorgebroken. Met allerlei series voor de BBC ook. En ik vloog naar Minneapolis. En daar stond een soort variant van Dead, van dat punkmeisje. Maar dan in een manvorm, helemaal in het zwart gekleed. En hij was zo ongelooflijk lief. En ik weet nog goed, in Minneapolis lag in die tijd 2 meter sneeuw. En we hebben ons door die sneeuw naar allerlei comic stores gingen we heen. En hij leerde me van, oh ja, dit moet je ook lezen. En als je dit verhaal goed vindt, dan moet je dat lezen. En hij was een soort van mentor voor me. En dat vond ik fantastisch. Hij heeft al die comics gesigneerd met boodschappen erin van, weet je wel, van volg je intuïtie of ga, maak zelf dingen, ga schrijven. En ik heb dat denk ik altijd in mijn leven gezocht. Dat ik mentoren opzocht. Omdat het niet voor mij heel vanzelfsprekend was om naar een museum of een concert te gaan. Er was geen geld voor. Of misschien ook wel schaamte voor. Alsof dat niet voor het type mens dat ik was, waarin ik opgegroeid was, weggelegd was. En ook dat is volgens mij iets wat gratis is. Als je je openstelt, dan komen er altijd mensen op je pad die je ongelooflijk veel kunnen leren. Die je veel te vertellen hebben. Ik ben begonnen in een videotheek op mijn 14e met videobanden terugzetten. En de eigenaar die wist ontzettend veel van muziek. En die leerde me kennis maken met Van Morrison en de Rolling Stones en de Beatles. Die nam me mee naar huis en plaatjes luisteren. En deze comicman. En zo, toen ik pas in Amsterdam kwam wonen en ik wilde gaan schrijven, had je in Amsterdam een prachtige boekenzaak, Atheneum. En dat werd mijn tweede huis. En niet omdat ik daar boeken kocht, maar omdat ik die mensen daar zo fantastisch vond, die me alles konden vertellen over experimentele boeken. En als ik iets las wat ik goed vond, dan zeiden ze, ja, maar dan moet je dit ook lezen. En zo kwam er een ketenopgang van leren. Wie zijn nu jouw mentoren? Ik denk dat nog steeds in die literatuur. Ik heb nu een redacteur, Jelte Nieuwenhuis heet die. En dat is echt zo'n fantastische man. Hij leert mij weer ongelooflijk veel over schrijven. Maar die jongens en meiden waar ik het had over de straat, die leren mij hoe het is om iets te verwoorden wat zo heftig is. Waar ik ook geen woorden voor had en van wegvluchten. Maar waar zij een creatieve uiting voor hebben om daarvan muziek te maken, om dat in rijm te zetten. Dus ook zij zijn voor mij een ongelooflijke mentor. En voor de mensen zoals ik, die nog nooit een comic hebben gelezen, als iets. Ja, het voelt op een of andere manier als een cultuurvorm die ik nooit heb geleerd of nooit heb geleerd te waarderen. Maar hoe kan je ons begeleiden naar de comic? Wij leken. Ja, nou, Death is echt heel mooi. Dat zijn maar 4 of 6 deeltjes. Ik weet het eigenlijk niet meer exact. Maar die zal nog wel te krijgen zijn. Dat is geweldig. Maar er is ook heel veel literatuur dat nu in een comic omgezet wordt. Een van mijn Nederlandse helden, schrijvers, is Jan Wolkers. En hij wilde heel graag terug naar Oesgeest ook in een comic omzetten. En daar heeft hij heel hard voor gewerkt, samen met een illustrator, met een geweldige man ook, om dat in 2 delen te vatten. Dus als je meer van literatuur houdt, maar dat dan omgezet in een comic, dan is dit daar een hele mooie tussenvorm in. Een goede gateway. Ja. Zomaar even een gratis tip er nog bij. Een klassieker. Terug naar Oestgeest van Jan Wolkers en stripvorm. Naast Neil Gaiman. Van de comic gaan we iets wat daar natuurlijk aan raakt. De manga. Tatsuki Fujimoto. Er is vandaag een filmmarathon in Criterion. Een heel mooi filmhuis in Amsterdam is dat. Waarom is deze ode of deze filmmarathon zo mooi om te bezoeken? Ja. Nou ja, ook weer over net dat ik zei van ik ben redelijk obsessief. Dus als ik iets mooi vind, dan wil ik ook alles lezen van iemand of alles bekijken. En daarom ben ik ook gek op filmmarathons. Want dan krijg je in één keer het hele oeuvre van iemand. En dit is eigenlijk een ode aan Fujimoto, aan zijn comic The Chainsaw Man. Heel populair geworden. En ik vind manga sowieso een hele interessante vorm. Dat zit tussen high en low culture, wat we voorheen dat onderscheid maakten. Er zitten heel veel westerse waarden in. Manga is ooit ontstaan als een ode aan Walt Disney. Die grote ogen van Mickey Mouse. Maar het heeft heel veel Oosterse waarden. Dus het is een heel interessante mengvorm. Er zitten vaak hele interessante filosofische vraagstukken in. Maar ook heel veel geweld en soms ook wel heel veel seks. Dus het speelt met heel veel genres, heel veel stijlmiddelen. En in The Chainsaw Man gaan 2 vrienden op een gegeven moment een filmmarathon. In een filmmarathon. En Criterion heeft die filmmarathon weer vandaag. Dus die hebben die 4 films die in die comic voorkomen, die gaan zij vandaag draaien. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat citeren. We hadden net over hip-hop, die citeert op jazz. Deze Japanse manga-maker, die citeert eigenlijk wat hem heeft geïnspireerd, die 4 films. Dus eigenlijk geeft hij geeft die prijs van... ik heb deze manga gemaakt. Zonder deze vier films had dat nooit gekund. Had nooit deze intensiteit gehad. En nu gaat Criterion weer in ode. Die citeert weer deze manga-maker. Nou, dat vind ik te gek. En je noemde net even dat ik in mijn boek heel veel citeer. Hè, alles wat we maken, dat staat op de schouders van mensen die eerder dingen maakten. We hebben vaak het idee dat een creatief, een geniaal iemand is die helemaal uit zichzelf iets maakt. Maar dat is natuurlijk volstrekte onzin. We zijn inderdaad met elkaar verknoopt en beïnvloeden en inspireren elkaar voortdurend. Nou, en dat vind ik mooi van zo'n marathon vandaag bij Criterion. Ik vind het geweldig hoe je daar woorden aan geeft. Want uit jouw boek, Ooit waren wij vogels, gutst de cultuur, de hang en de lust naar cultuur en details. Dat gutst eruit, uit alle poriën van het boek. Dat is fijn. Ja, klopt dat ook? Heb jij ook je... dit is een beetje psychologie van de koude grond, maar omdat je dus in je jonge leven weinig bent gevoed op dat gebied, dat je... Ik heb eigenlijk voortdurend, en heb ik nog steeds hoor, dat ik tekort kom. Dat ik iets moet inhalen. En daar ontstaat dat obsessieve, dat is soms ook heel onrustig. Dat gaat soms naar manische kantjes. Dat ik echt nachten doortrek om te lezen of om te luisteren of om dingen te bekijken. Maar het brengt me ook heel veel. André, met deze prachtige woorden zijn wij aan het einde gekomen van een uur cultuur. Dat is snel. Dat gaat rap, hè? En je had nog zoveel andere mooie tips. Bijvoorbeeld het theater van Liliane Brakema. Blue Hour, tot en met 29 mei te zien. Een geweldige tip. Nick Cave, 26 en 27 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Of in Oberhausen op de 24ste van september. Voor velen van ons dichterbij dan de Ziggo Dome. En nog veel meer tips. Maar die kan je allemaal teruglezen in de NPO Radio 1-app... of je favoriete podcastplatform. Daar kan je dit uur ook terugluisteren. Want dit is niet alleen een radioprogramma, maar ook een podcast. Ja, en nu gaan we van Ooit waren wij vogels, zoals jouw boek heet, naar het beeldschone programma Vroege Vogels met Menno Bentveld. Dus dat is een zachte, gevleugelde overgang. In de laatste seconde of de laatste minuut van dit programma is er nog een dier dat je een kroontje op zou willen zetten. Een vogel wellicht. Je noemde al even de grutto. Misschien nog iets naast de grutto. Ja, ik vind de kever ook wel heel mooi. Kevertjes spelen een hele belangrijke rol in mijn boek. Omdat ze gepantserd zijn, maar ook heel licht. En dat panzer is flinterdun. Alsof het poreus is. Dus een ode aan de kever. Een ode aan de kever. Nou, met de kever indachtig glijden wij de zondag in. Dankjewel, André Plateel. Jij bedankt. Heel veel dank. Het Lalique Museum in Doesburg, Moega en Tijdgenoten en Koninkrijk van Kleuren in de prachtige gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden.